श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री सालासर बालाजी महाराज की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, श्री लोहारगल महातीर्थ की, श्री सूर्य नारायण भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम। भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से राजस्थान प्रदेश के सीकर जनपद के, सीकर जिला है ना ये, सीकर जनपद के श्री मंगलचंद डीडवानिया विद्या मंदिर के पवित्र क्षेत्र में उनके निकट श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान जी का नाम क्या है, श्री खोड़ी बालाजी के दरबार में इस दिव्य सत्संग, नवनिर्मित सत्संग भवन में पूज्य संतों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त होने जा रहा है। महाभारत की कथा 14 में हुई थी, 15 में हुई, 14 महाभारत की कथा किस सन में हुई थी, 2014 में, 14 16 करें, 2014 सन 2014 में 5 जून से 5 जुलाई तक एक महीना पर्यंत महाभारत की कथा यहां समायोजित हुई थी और पूरे संसार में, पूरी दुनिया में संस्कार के माध्यम से वो लाइव कथा देखी सुनी हुई थी। और भारतवर्ष के प्रायः सभी दिव्य महापुरुष यहां पधारे थे, यथा समय यहां विराजे भी थे, सबको खूब सुख मिला, हमको भी खूब सुख मिला। अभी पुनः यहां आने का अवसर मिला है और आज सत्संग का समायोजन हनुमान जी की सन्निधि में किया जा रहा है। वैश्विक महामारी जब से आरंभ हुई है, इससे उन्नीस मार्च को हम वृंदावन आ गए थे और फिर तब से लगातार विनय पत्रिका का क्रम चला, पहले मलुक वाणी का मूल पारायण चला मलुक जयंती पर, फिर विनय पत्रिका का क्रम चला और वह क्रम लगातार चल रहा है। उसमें एक दिन का भी विराम होता है तो लोग जो YouTube के माध्यम से सर्वत्र सुनने वाले लोग हैं वो व्याकुल हो जाते हैं कि आज नहीं सुनाई पड़ा। क्रमशः लोग श्रवण कर रहे हैं। कल का दिन तो यात्रा में चला गया, कल नहीं हो पाया, लेकिन आज हनुमान जी की सन्निधि में हम स्मरण कर रहे हैं। पहले संक्षिप्त विनय पत्रिका का परिचय आपको दे दें। वैसे तो नित्य कथा में तो सब जानते ही हैं। भगवान कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी की जैसे अंतिम कृति श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है। व्यास जी ने महाभारत लिखा, 17 पुराण उपुराण लिखे, लिखते ही रहे व्यास जी। किंतु श्रीमद् भागवत को लिखने के बाद उन्हें पूर्ण संतुष्टि हुई। उसके बाद कुछ भी लिखना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वादश ग्रंथ हैं। उन द्वादश ग्रंथों में 12 कृतियां हैं गोस्वामी जी की। उन 12 ग्रंथों में सबसे अंतिम है विनय पत्रिका। इसे तुलसीदास जी महाराज का सिद्धांत ग्रंथ माना जाता है। साधकों के अंतःकरण के सभी प्रश्नों का समाधान इस तुलसीदास जी महाराज की महत्वपूर्ण कृति विनय पत्रिका के माध्यम से पूर्ण हो जाती है। सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता है। हर व्यक्ति को सही दिशा सही मार्ग विनय पत्रिका ग्रंथ के माध्यम से मिल जाता है। तुलसीदास जी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर कलयुग चिंतित हुआ और कलयुग अनेक प्रकार से तुलसीदास जी को पीड़ित करने लगा, उपद्रव करने लगा। तब श्री तुलसीदास जी महाराज व्याकुल हुए। तब श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर के तुलसीदास जी को आज्ञा किया कि आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दाल नहीं गल रही है कलयुग की, लेकिन वो अपनी नीचता पर उतारू है, आपको पीड़ित कर रहा है, हर प्रकार से पीड़ित कर रहा है। आपके जैसे साधक के पीछे भी वह पड़ा है तो फिर कराल कलिकाल में कौन ऐसा जीव है जो इसके प्रकोप से बच करके अपना कल्याण कर सके। तो इसको अनुशासित करने की सामर्थ्य केवल श्री रघुनाथ जी में है। आप रघुनाथ जी के पास अपनी शिकायत की विनय की चिट्ठी लिखिए, पत्रिका माने चिट्ठी, आपने विनय की पत्रिका लिखिए और वह विनय पत्रिका जब श्री रघुनाथ जी के हाथ पहुंच जाएगी, रघुनाथ जी पूरी तरह से अंगीकार कर लेंगे तो फिर कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हनुमान जी की प्रेरणा से तुलसीदास जी महाराज ने इस विनय पत्रिका नामक ग्रंथ को लिखा और यह ग्रंथ ऐसा है जिस पर रघुनाथ जी ने स्वयं हस्ताक्षर किया। रामचरितमानस पर हस्ताक्षर भगवान काशी विश्वनाथ ने किया। सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर शिव ने ग्रंथ प्रमाण किया। ठीक इसी प्रकार से विनय पत्रिका पर भगवान ने स्वयं हस्ताक्षर किया। मूल में ही लिखा है परी रघुनाथ हाथ सही है। सही माने सही करना, माने हस्ताक्षर करना। राम जी के हाथ में जब यह पहुंची तो राम जी ने प्रसन्न होकर इस पर हस्ताक्षर किया। एक प्रेमी ने कुछ वर्ष पूर्व केसरयुक्त चंदन से विनय पत्रिका लिखी थी और लिखकर कनक भवन में अर्पित की रघुनाथ जी को। प्रातःकाल ये कह दिया था कि राम जी को अर्पित करके प्रसादी बना के फिर हम रखेंगे इसको। तो प्रातःकाल जब खोल करके देखा तो कनक बिहारी जी के हस्ताक्षर उस पर थे। अभी की घटना है, कई वर्ष पुरानी घटना है। विनय पत्रिका भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो विनय पत्रिका का आश्रय लेगा, अनुसंधान करेगा, वह कराल कलिकाल में भी कलियुग के समस्त दोषों से बच जाएगा और उसे अवश्य भगवत प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। भगवत प्राप्ति के निमित्त ही समर्थ सद्गुरु का आश्रय लिया जाता है और जो कार्य समर्थ सद्गुरु भगवान करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। विनय पत्रिका का आश्रय साक्षात सद्गुरु भगवान का आश्रय है। अभी मलुक पीठ में एक दिन विरक्त शिरोमणि स्वामी श्री बामदेव जी महाराज के कृपा पात्र ज्योतिर्मठ वाले स्वामी जी आए थे। उन्होंने एक विचित्र बात कही। उन्होंने कहा कि पूज्य स्वामी श्री बामदेव जी महाराज के पास किसी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति आवे, सन्यासी उदासी कोई आवे, उच्च कोटि के महापुरुष थे, और उनसे वह प्रश्न करे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, के महाराज हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, हम अपना मार्ग निश्चय स्वयं नहीं कर पा रहे, हमें क्या करना चाहिए। तो पूज्य स्वामी बामदेव जी महाराज उनको अनुष्ठान बताते थे कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मौन रहकर 41 दिन विनय पत्रिका का पाठ करो, एक दिन में एक पाठ, 41 दिन पाठ करो तो निश्चित तुम्हें समाधान मिल जाएगा। और वो बता रहे थे कि सैकड़ों लोगों को समाधान मिला। हमें किस साधन का चयन करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें किधर जाना चाहिए। इतना दिव्य ग्रंथ है, एक एक पद हम सबके कल्याण के लिए पर्याप्त है। अब तक जहां तक हो चुका है वहां तक के क्रम को कोई क्रम से सुन लेगा तो फिर पूरी बात उसको ठीक समझ में आने लग जाएगी। तो अब तक ११२ तक पद हो चुके हैं। अभी वृंदावन में हुआ था केशव कारण कौन गुसाई, आज 113वां पद है। बहुत सुंदर पद है, आप लोग चाहें तो जो हम बोलेंगे और उसके पीछे सुनकर आप लोग दोहराना, क्योंकि ये हृदय से की गई भगवान के चरणों में प्रार्थना है। माधव अवनद्र बहु के ही लेखे, माधव अवनद्र बहु के ही लेखे, प्रणत पालपन तोर मोरपन, प्रणत पालपन तोर मोर पन जियहूं कमल पद देखे, हाँ जियहूं कमल पद देखे, माधव अवनद्र बहु के ही लेखे, माधव अवनद्र बहु के ही लेखे। जब लगी मैं न दीन दयालु ते, जब लग मैं न दीन दयालु ते, मैं न दास ते स्वामी, माधव मैं न दास ते स्वामी। तब लगी जो दुख सहेऊ कहेऊ नहीं, तब लगी जो दुख सहेऊ कहेऊ नहीं, यद्यपि अंतर जामी माधव, यद्यपि अंतर जामी माधव, अब नद्र बहु के ही लेखे, माधव अवनद्र बहु के ही लेखे। ते उदार में कृपण पतित में, ते उदार में कृपण पतित में, ते पुनीत श्रुति गावे, ते पुनीत श्रुति गावे। बहुत नाथ रघुनाथ तो ही मोही, बहुत नाथ रघुनाथ तो ही मोही, अवन तजे बनियावे, माधव अवन तजे बनियावे, माधव अवनद्र बहु के ही लेखे, माधव अवनद्र बहु के ही लेखे। जनक जननी गुरु बंधु सुहृद पति, जनक जननी गुरु, जननी जनक गुरु बंधु सुहृद पति, जननी जनक गुरु बंधु सुहृद पति, सब प्रकार हितकारी माधव, सब प्रकार द्वैत रूप तम कूप परो नहीं, द्वैत रूप तम अस कछु जतन बिचारी माधव, असु कछु जतन बिचारी माधव, अवनद्र बहु के ही लेखे, माधव अवनद्र बहु के ही लेखे। सुनु अदभ्र करुणा बारिज लोचन, सुनु अदभ्र करुणा बारिज लोचन, मोचन भय हारी लोचन, मोचन तुलसीदास प्रभु तव प्रकाश बिनु, तुलसीदास प्रभु संशय तरे नटारी माधव, संशय अवनद्र बहु के ही लेखे, माधव अवनद्र बहु के ही लेखे, माधव अवनद्र बहु के ही लेखे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस पद में गोस्वामी जी का संबोधन है, भगवान को भगवान के लिए किया गया संबोधन है माधव। माधव शब्द का शाब्दिक अर्थ तो है मां शब्द का अर्थ होता है भगवती लक्ष्मी, श्री राधा, श्री सीता, श्री लक्ष्मी, इन सब का नाम है एकाक्षरी कोश के अनुसार मां। और धव शब्द का अर्थ है पति, क्योंकि कोश में लिखा है इंदिरा लोक माता मां क्षीरोद तनया रमा, तो कोश में एक अर्थ मां भी है। लक्ष्मी जी के अमर कोश में जो पर्यायवाची है इंदिरा लोक माता मां क्षीरोद तनया रमा इत्यमरः, अमर कोश में भगवान की अचिंत्य शक्ति जो त्रिगुणात्मिका माया है उसको भी मां कहते हैं। तो मायापति होने से भी भगवान का नाम माधव है। अनंत काल से, अनादि काल से यह जीव भगवान की माया से प्रेरित होकर के, माया के अधीन होकर के जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा है। यह त्रिगुणात्मिका माया जीव को भटका रही है। जिसको गीता जी में भगवान ने कहा दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये मेरी दुरत्यया गुणमयी माया है। मार्कंडेय पुराण का प्रसंग आप सबको मालूम है। सुरथ नाम का राजा और समाधि नाम का वैश्य, ये दोनों ही एक ऋषि के आश्रम में मिले। मिलकर के दोनों की परस्पर चर्चा हुई। वैश्य से पूछा राजा ने, सुरथ ने, कि तुम कौन हो, कहां के हो, क्या प्रयोजन है, क्यों जंगल में आए हो। तो उस वैश्य ने कहा महाराज क्या बतावें, हमने बड़े परिश्रम पूर्वक धन कमाया लेकिन अब जब हमारी अवस्था ढलने को हुई तो धन के संपत्ति के लोभ में पड़ करके उन दुष्टों ने मुझे घर से निकाल दिया है। तो मैं अपने पुत्र, स्त्री, धन, व्यवसाय इससे विहीन होकर के यहां जंगलों में कष्ट पा रहा हूं। और इतना पीड़ित होने के बाद भी मैं दिन रात उन्हीं की चिंता में लगा रहता हूं, स्त्री पुत्र आदि की चिंता में, मेरे घर का क्या होगा, मेरे व्यवसाय का क्या होगा, मेरे बिना वो सब क्या करते होंगे, यही चिंता में करता रहता हूं। आप भी देखने में राजा मालूम पड़ते हैं, आप यहां कैसे भटक रहे हैं। राजा ने कहा महाराज वैश्य वरीय हमारी भी यही हालत है, शत्रु ने मेरा राज्य छीन लिया है, मेरे खजाने पर, मेरे महल पर कब्जा कर लिया है, मैं भी भटक रहा हूं जंगल में। हम भी दिन रात इसी चिंता में जलते रहते हैं, तो चलें यहां जो ऋषि हैं उनसे चलकर पूछें। तो ऋषि से चलकर उन्होंने पूछा कि महाराज क्या कारण है। राजा ने पूछा कि जिन लोगों ने तनिक भी स्नेह नहीं रखा उनके प्रति ये बैस दिन रात चिंतित है, और जो राज्य अब हमारे अधिकार में रहा ही नहीं, अब उस राज्य के लिए, उस प्रजा के लिए, उस परिवार के लिए मैं चिंतित हो रहा हूं। जब तक वहां थे तब तक हमारी ममता रहनी चाहिए थी, वहां से हट गए तो ममता समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्या कारण है, ये कैसी विचित्र भगवान की माया है, इसका कारण क्या है। तो उन ऋषि ने कहा, महामाया हरेश चैसा यया सम्मोहितम तया सम्मोहितम जगत। भगवान श्री हरि की वह महामाया ही है जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, तुम भी उसी माया में मोहित हो और ये वैश्य भी उसी माया में मोहित है। इन पक्षियों को पशुओं को माया करना किसने सिखाया, इन पशु पक्षियों की भी अपने घर में, अपनी पत्नी में, अपनी संतान में ममता होती है, वे भी खुद भूखे प्यासे रहकर अपनी संतान का पोषण करते हैं। ये भगवान की प्रचंड माया न होवे तो संसार चले ही नहीं, भगवान की शक्ति जो माया है वही संसार को चला रखी है, नहीं तो किसी का किसी से प्रेम ही नहीं रह जाएगा, किसी का किसी से स्नेह नहीं रह जाएगा, ये सारा प्रकल्प माया का चलाया हुआ है। वो महामाया कैसी है, तो त्रिगुणात्मिका है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती उसके तीन स्वरूप हैं, और फिर दुर्गा सप्तशती में जो पूरा प्रकरण है उस प्रकरण को आप सब जानते ही हैं। वहां का श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रेच्छति। इसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है, मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती के इस श्लोक का, इस मंत्र का अनुवाद, जो ज्ञान न कर चित अपहरई बरियाई विमोह बस करई। जो ज्ञान न कर चित अपहरई, ज्ञानियों के चित्त को भी हरण करके मोह में डाल देती है। अब यह प्रचंड शक्ति माया भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति हमारे तुम्हारे हटाने से हटेगी, बोलिए। जब भगवान की अचिंत्य शक्ति माया है, इतनी ताकत है उसमें, इतना बल है, तो हमारे तुम्हारे हटाने से माया हटने वाली नहीं है। जिसकी माया है, जिसके इशारे से माया सबके पीछे लगी है, उसी के इशारे से माया हटेगी, उनकी कृपा से ही माया से जीव मुक्त होगा। इसी को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। जो अनन्य भाव से मेरे चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे मेरी प्रचंड माया से पार उतर जाते हैं, माया मेताम तरंतिते। वे मेरी माया से मुक्त हो जाते हैं। भगवत शरणागति ही भगवान की प्रचंड दुरत्यया माया से मुक्त होने का एकमात्र साधन है। कहने को तो सभी कहते हैं कि हम भगवान की शरण में हैं, हम भगवान की शरण में हैं, लेकिन हम भगवान की शरण में हैं ये कैसे समझा जाए। शरणागत का स्वरूप होता है, शरणागत का स्वभाव होता है, शरणागत का धर्म होता है। शरणागत के जैसा स्वरूप हमारा हो, शरणागत के जैसा स्वभाव हमारा हो, शरणागत के जैसे आचरण हमारे हों, तब माना जाएगा कि हम भगवान के शरणागत हैं। खाली कहने से तो नहीं हो जाएगा। आप कहते फिरो घूमो कि हम राष्ट्रपति हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कौन मानेगा आपको? आपकी मान्यता से थोड़ी आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो जाएंगे। हाँ ये जरूर है कि लोग हंसेंगे जरूर, पागल समझेंगे, पागल हो गया आपने को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री घोषित करता है, ऐसी है। शरणागत का शील, शरणागत का स्वभाव, शरणागत के जैसा आचरण हमारा होना चाहिए। और अभी आप लोगों ने क्रम से नहीं सुना, नहीं तो छहों शरणागति के भाव अभी गोस्वामी जी कह चुके हैं। आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, षडविधा शरणागति। ही शरणागति के छहों प्रकारों की चर्चा तुलसीदास जी महाराज कर चुके हैं। अब वही बात कह रहे हैं कि हे माधव, माधव अवन द्रबहु के ही लेखे, हे माधव, हे माया के धव मायापति, अभी भी आप द्रवित क्यों नहीं हो रहे हैं? माधव कहने का आशय क्या है कि आपकी प्रचंड माया अभी हमारा पिंड क्यों नहीं छोड़ रही है? आप यदि द्रवित हो जाते, पिघल जाते, प्रसन्न हो जाते तो आपकी प्रचंड माया नथमल जी आप यहां बैठ जाओ, इधर कुछ भी आ जाओ, हाँ कमर में तकलीफ है यहां आ जाओ, मेरी आज्ञा पालन करो, यहां बैठो, तो वहां से ठीक सुनाई पड़ेगा, ये थोड़ी हॉल में आवाज गूंज रही है, गूंजने से श्री राम। अब तो आ रही समझ में? माधव अवन द्रबहु के ही लेखे, माधव अवन द्रबहु के ही लेखे। हे माधव, अब आप किस कारण से द्रवित नहीं हो रहे हैं, पिघल क्यों नहीं रहे हैं? आप यदि द्रवित हो जाते, हमारे ऊपर दयार्द्र हो जाते तो आपकी प्रचंड माया में यह शक्ति नहीं थी कि वह मुझे परेशान करती, मेरे पीछे लगती। मेरे पीछे माया लगी है, माया जनित विकारों से मैं अत्यंत त्रसित हो रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, इससे ये लगता है कि आप अभी मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए हैं, आप मेरे ऊपर पिघले नहीं हैं, आपने मेरे ऊपर अभी जैसी कृपा होनी चाहिए थी वैसी कृपा अभी मेरे ऊपर नहीं हो पाई है, तो किस कारण से आप कृपा नहीं करते? क्यों? आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बोले प्रणत पालपन तोर मोरपन, जियहूं कमल पद देखे। आपकी प्रतिज्ञा है कि जो जीव मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसका पालन करूंगा, केवल उस जीव का पालन ही नहीं करूंगा, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, एक व्यक्ति शरण में आ जाए उसके संबंध से पूरे कुटुंब का ठेका मैं लूंगा, पूरे कुटुंब का पोषण करूंगा, बस मेरी शरण हो जाए। कोई व्यक्ति सज्जन व्यक्ति, धर्मनिष्ठ व्यक्ति कोई एक संकल्प अपने मन में कर ले तो उस संकल्प की पूर्ति में वो अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, पूरी शक्ति लगा देता कि हमारा संकल्प पूरा हो। और कथनचित हाथ में जल लेकर संकल्प कर ले तो तब तो कहने ही क्या है, फिर तो प्राण भले ही चले जाएं पर संकल्प नहीं जा सकता है। अब कथनचित जल लेकर संकल्प ही न करे, विशाल जल राशि को साक्षी करके संकल्प कर दे तो तब तो फिर और क्या कहना। तो भगवान, मैं शरणागतों का पालन करता हूं, मैं शरणागतों की रक्षा करता हूं, यह प्रतिज्ञा आपने अपार जलराशि समुद्र को साक्षी करके की है। सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम् मम। आपने समुद्र के तट पर खड़े होकर विभीषण को शरण लेते समय आपने प्रतिज्ञा की थी कि एक बार कोई जीव मेरी शरण में आकर कह दे कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, तो मैं उसे प्राणी मात्र से निर्भय कर देता हूं, अभय कर देता हूं। आपने उस समय कहा था कि केवल एक बार आकर कह दे कि मैं आपकी शरण में हूं। अब कहेगा कैसे आचार्य जी, वाणी से ही तो कहेगा। आपने ये शर्त तो नहीं रखी कि हृदय से बोले, मन से पक्का कर ले। आपने कहा कह दे तो बोलेगा, तो वाणी से बोलेगा। वाणी मात्र से भी कोई कह दे कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं, उसे प्राणी मात्र से निर्भय कर देता हूं। आपने प्रतिज्ञा की। आप शरणागत के गुण दोष देखते नहीं हैं। चाहे जितना अपराधी हो, शरण में आया है तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूं, आपने मुझे स्वीकार कर लिया है, ये तो पक्की बात है। लेकिन इसके बाद भी मैं आपकी शरण में आ गया, इसके बाद भी आपकी प्रचंड माया मेरे पीछे पड़ी हुई है, त्रिगुणात्मिका माया पीछे पड़ी हुई है, माया जनित दोषों से, विकारों से मैं बारंबार परास्त हो रहा हूं, ग्रसित हो रहा हूं। इसका मतलब है कि आपने स्वीकार तो हमें कर लिया, लेकिन अभी आप मेरे ऊपर राजी नहीं हैं, प्रसन्न नहीं हैं, आप मेरे ऊपर द्रवित नहीं हुए हैं। हे भगवान, शरणागतों की रक्षा करना, शरणागतों का पालन करना, यह आपका प्रण है, यह आपकी प्रतिज्ञा है। तो आपने प्रतिज्ञा की है, मैंने भी प्रतिज्ञा की है। भगवान बोले, आपने कौन सी प्रतिज्ञा कर ली? तुलसीदास जी कहते, हमने प्रतिज्ञा की है, मोरपन जियहूं कमल पद देखे। मैंने प्रतिज्ञा की है कि चरण कमल दर्शन की अभिलाषा में ही मैं प्राण धारण करूंगा, अर्थात आपके चरणों की प्राप्ति के लिए ही मैं जी रहा हूं। यदि आपके चरण कमलों की प्राप्ति नहीं हुई तो मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है। हे भगवान, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। आपके चरण कमल देखे बिना हृदय की जलन शांत नहीं होगी। हे भगवान, जब मेरी प्रतिज्ञा को आप जानते हैं कि मैं आपके चरणों से दूर रहकर जी नहीं सकता, आपके चरणों का दर्शन किए बिना जी नहीं सकता, तो फिर आप प्रणतपाल होकर भी मेरे ऊपर दया क्यों नहीं कर रहे हो? आपको अवश्य दया करनी चाहिए। भगवान के चरण कमल की प्राप्ति ही मनुष्य जन्म धारण करने का एकमात्र फल है। इसी शरीर से, इसी जीवन में, इन्हीं नेत्रों से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो, उनके चरण कमलों का दर्शन हो, यही मनुष्य जन्म का एकमात्र फल है। नाथ चरण वारिज तब जब देखो तब निज जन्म सुफल करी लेखो। आपके चरण कमलों के दर्शन से ही मेरा जन्म सफल होगा। एक बहुत उच्च कोटि के महापुरुष ने हमको बताया कि यदि जीव संकल्प कर ले कि हमारे शरीर से प्राण ही तब निकलेंगे जब भगवान के चरणों का दर्शन हो जाएगा, ऐसा भीतर से पक्का निश्चय कर ले तो तभी उसके प्राण निकलेंगे जब चरणों का दर्शन हो जाएगा। भगवान को उसके निकट आना ही पड़ेगा। पर हम लोग संसार की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जैसा भीतर से पक्का निश्चय करते हैं, संकल्प करते हैं, भगवत चरणारविंद की प्राप्ति का ऐसा संकल्प कभी करते ही नहीं। जिस जिसने भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति का संकल्प किया, सभी को भगवत चरणारविंद की प्राप्ति भई है। संसार की कोई ऐसी वस्तु दुर्लभ नहीं है जो वस्तु इस जीव को सुलभ न भई हो। ये पहला जन्म तो नहीं है, इसके पहले न जाने कितने जन्म हो चुके हैं। हो सकता कभी हम राजा महाराजा रहे हों, हो सकता है कभी हम देवराज इंद्र के पद पर भी बैठे हों। तो कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमको न मिल चुकी हो? सब मिल चुका है। सुखी हुए, दुख रहित हुए, माया मुक्त हुए? नहीं हुए। सब कुछ मिला, बड़े से बड़ा दुख मिला, बड़े से बड़ा सुख मिला, बड़े से बड़ा ऐश्वर्य मिला, सम्मान मिला, यश मिला, कीर्ति मिली, सब कुछ मिल चुका है। केवल भगवान नहीं मिले तो मिला मिलाया सब व्यर्थ हो गया, उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा। तो वर्तमान जीवन में भी चाहे जितना हम कमा लें, चाहे जितना पद प्रतिष्ठा ईश्वर प्राप्त कर लें, यदि भगवान की प्राप्ति हमें नहीं हुई तो हमारे जीवन की समस्त उपलब्धियां व्यर्थ हैं, किसी काम की नहीं। भले ही आप और किसी नाम से अपने मन को संतुष्ट कराते रहो, ये तो परमार्थ है, ये अमुक है, ये तमुक है, ये तो जीवों की सेवा है। सच्ची बात है कि जब तक भगवान के चरण कमल नहीं मिले तब तक सब छलावा ही है। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही हमें मनुष्य बनाया है, उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। हे भगवान, अब हमारी समझ में आ रहा है कि मैंने आपकी शरण ग्रहण कर ली, फिर भी मेरे ऊपर दया कृपा हो, दया कृपा तो आपने की है, नहीं करते तो हम पहले ही कह आए हैं गोस्वामी जिसके पूर्व पद में, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभतन मोहि कृपा कर दीनो। आपने बड़ी कृपा की, मनुष्य जन्म हमको दे दिया, तो आपकी कृपा में तो संदेह नहीं है, आपने तो पूरी कृपा कर दी, पर आपकी कृपा, आपके द्रवित होने पर, आपकी कृपा होने पर जो लाभ हमें मिलना चाहिए था वो लाभ तो हमें नहीं मिल पा रहा है, उसकी अनुभूति में मुझे नहीं हो पा रही है। शरण ग्रहण कर लेने के बाद भी आपके चरणों के दर्शन की आशा में जी रहा हूं, इसके बाद भी आप द्रवित नहीं हो रहे हो, आपकी कृपा की अनुभूति नहीं हो रही है, क्यों? तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि अब हमें अपनी भूल समझ में आ गई, बहुत ध्यान से सुनने की, समझने की और स्वीकार करने की चीज है ये। जिन लोगों को नींद आ रही हो वे आराम से बिस्तर पर सो जाएं। सतानंद और हरदेव बाबा, सतानंद जाओ विश्राम करो, आश्रम पे चले जाओ। हरदेव जी तुम भी चले जाओ, आसन पे जाओ, वहीं विश्राम करो, या तो खड़े होके सुनो, यहाँ खड़े हो जाओ, खड़े होके सुनो, दोनों लोग खड़े होकर कथा सुनो। अब क्या करें, इतना सवेरे से जलेबी और क्या कहते बटाका बड़ा और इतना सब पा लिए हैं कि सब मोहनदास जी भी खूब सो रहे हैं, झूम रहे हैं, अच्छी बात है। भंडारी जी तो भजन भी और झूमना दोनों एक साथ हो जाता है। हमारे महाराज जी से एक ने पूछा, महाराज माला लेती नींद क्यों आती है? महाराज जी बोले, नोट गिनने में नींद क्यों नहीं आती? रुपया गिनता है, लेन देन रुपयों का करता है तो नींद क्यों नहीं आती है? एक रुपया ज्यादा ना निकल जाए, लेने में कम ना आ जाए। तो महाराज जी बोले, धन के प्रति महत्व बुद्धि है, इसलिए धन के व्यवहार के समय नींद नहीं आती है। कथा कीर्तन सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि नहीं, इसलिए नींद आती है। तो यहां तुलसीदास जी महाराज यह कह रहे हैं कि हमें अपनी कमी समझ में आ गई है, मैं शरण में हूं ये कहने के बाद भी, और रो इस बात को बार बार रोकर के कहने के आपके चरणों के बिना हम जी नहीं सकते, आपके चरणों के लिए ही जी रहे हैं, इसके बाद भी आपकी प्रचंड माया मुझे परेशान कर रही है, ना काम कम हुआ, ना क्रोध कम हुआ, ना लोभ कम हुआ, ना मोह कम हुआ, ना अहंकार कम हुआ, ना मत्सर कम हुआ, कोई विकार कम होने का नाम नहीं लेता है। हे नाथ, बच्चे को लेकर बाहर बैठ जाएं। भूल रहती ही तब तक है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। भूल हम स्वीकार करें तो स्वीकार करने के बाद भूल रहेगी नहीं, क्योंकि जब हम हृदय से अपनी भूल को स्वीकार कर लेंगे, अस्वीकार करना कम माना जाएगा। जब हम उस भूल को मिटाने के लिए लग जाएं, पहले हम भूल को स्वीकार करें, अस्वीकार कर लेंगे तो फिर उसको मिटाने में हम लग जाएंगे, हम अपनी शक्ति लगा देंगे, इस भूल को मिटा देंगे, इस भूल को हम अपनी नहीं रहने देंगे, भूल नहीं रहेगी। जीव का सबसे बड़ा दोष यही है कि भूल पर भूल करता चला जाता है, पर उसे अपनी कभी भूल समझ में नहीं आती, दिखाई नहीं पड़ती, और कभी वह कोई दूसरा दयालु कृपालु उसकी भूल उसको दिखावे तो उस भूल को वह स्वीकार नहीं करता। भूल करता है पर उसकी भूल कोई दिखाता है तो उसे वो स्वीकार नहीं करता। इसलिए मानव सेवा संघ के संस्थापक स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज की जो प्रार्थना है उसमें भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो प्रभु, पीर हरो प्रभु, पीर हरो प्रभु, पीर हरो, शरणानंद जी का। तो भूल दिखाकर पहले हमारी भूल हमको दिखाइए, फिर उसे मिटाकर। हमें अपनी भूल नहीं दिखाई पड़ती है तो हमारी भूल दिखाने के लिए ही हमारे से बड़े भगवान ने हमारे पास भेजे हैं, माता पिता गुरु संत आचार्य शिक्षक, अपने से जो भी बड़े हैं वे सब हमें हमारी भूल दिखा रहे हैं। लेकिन हमारी तो वृत्ति ही दूसरी है। हमारी कोई प्रशंसा करे वह हमें प्रिय है, हमारी भूल दिखाने वाला हमको प्रिय नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कहते थे कलयुग में उत्तम पति किसी को सिद्ध होना है तो पत्नी की भूल मत दिखाओ, उसको बताओ मत उसकी कोई भूल, केवल बड़ाई करो तो तुम इस युग के उत्तम पति सिद्ध हो जाओगे। यदि तुम्हें उत्तम पिता बनना है तो पुत्र की भूल मत बताओ, उसकी प्रशंसा करते चले जाओ तो तुम उत्तम पिता सिद्ध हो जाओगे। यदि तुम्हें उत्तम गुरु बनना है, महाराज जी के शब्द हैं ये, तो चेले चाहे जितनी भूल करते चले जाएं उनको कुछ बोलो मत, उनकी खूब बड़ाई करो, वाह क्या कहना तुम्हारे जैसे तो तुम ही हो, बस तो तुम उत्तम गुरु सिद्ध हो जाओगे। एक तो ये बात महाराज जी कहते थे। दूसरी बात कहते थे कि माता पिता और गुरु और शास्त्र संत इनके द्वारा भूल दिखाए जाने पर कि तुम ये गलती कर रहे हो, ये तुम्हारा अपराध है, ये तुम्हारी भूल है, ऐसा कहे जाने पर जिस जीव को अपमान की अनुभूति होने लग जाए, दुख और कष्ट की अनुभूति होने लग जाए, उस व्यक्ति का सुधार दुनिया के किसी कोने में चले जाए संभव नहीं है। उसकी भूल सुधरेगी नहीं, भूल बढ़ती चली जाएगी। अपने से बड़े हमारी कोई भूल हमें बतावें तो हमारा हृदय द्रवित हो जाना चाहिए। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमसे बड़े हमारे सिर पर विराजमान हैं, हमारी भूल हमको बता रहे हैं, और फिर हम कहें कि हाँ इस भूल को अब हम अपने जीवन में नहीं रहने देंगे। इससे भी उत्तम पक्ष ये है कि भूल न होने पर भी भूल स्वीकार करें। भूल होवे तब तो हम भूल स्वीकार कर ही लें बिना किसी संकोच के, भूल न होने पर भी भूल स्वीकार करें और ये कहें कि इस भूल का हमें प्रायश्चित बताइए। अब बड़ों ने प्रायश्चित बता दिया, भूल तो तुम्हारी नहीं है और बिना भूल के तुमने भूल स्वीकार कर ली, और बड़ों ने प्रायश्चित बता दिया कि अभी तुम्हारे प्रायश्चित, ये प्रायश्चित करो इस भूल का, और आपने बिना किसी संकोच के प्रसन्नता पूर्वक प्रायश्चित कर लिया तो सत्य छिपा हुआ नहीं रहता है, सत्य कभी न कभी उजागर होता ही है। कितने दिन तक नाटक कर लोगे छिपाने का, कभी न कभी वो प्रकट होगा। तो जब यह सच्चाई सामने आएगी कि इस व्यक्ति की भूल तो थी नहीं पर यह कितना सज्जन है, इसने भूल के न होते हुए भी भूल को स्वीकार किया और प्रायश्चित किया, यह बात जानकर पिता को, गुरु को, माता को कितनी प्रसन्नता होगी। उस प्रसन्नता से ही उस जीव का कल्याण हो जाएगा। जो चीज अनेक जन्मों तक साधन करने से जो नहीं मिलेगा वह माता पिता संत गुरु इनकी प्रसन्नता से मिल जाएगा। यही महाभारत की कथा हुई थी। उस समय तो लोग व्यवस्था में लगे हुए जो लोग थे वो लोग नहीं सुन पाए होंगे शायद, क्योंकि आप लोग सुनाने की व्यवस्था में लगे थे तो सुनने के अवकाश शायद कम मिल पाया होगा। लेकिन अब लोग सुन रहे हैं। अभी हम मलुक पीठ में थे तो अमेरिका से एक संदेश फोन आया था एक व्यक्ति का। उसने कहा महाराज उस समय हमने सुनी थी कथा जब हुई थी प्रसारित, लेकिन अभी बोले ये लॉकडाउन चला तो इस लॉकडाउन में हम लोगों ने पूरे परिवार ने पूरी कथा सुनी फिर से, तो उस समय जो सुना था उससे लाभ हुआ था उससे भी, लेकिन अब लग रहा है कि हमने सुना है ठीक से, अब इस बार लगा कि सुना। और हमने पूछा उनसे कि तुमको सुन सुन करके क्या क्या लाभ तुम लोगों को मिला, तो हमने क्या क्या निश्चय हम लोगों ने किए हैं क्या क्या लाभ हुआ, ये बात अभी की कुछ दिन पूर्व की बात है। रुंगटा जी ने बात कराई थी ना, किसने बात कराई थी, बार बार फोन आ रहा आप एक बार बात कर लें। तो हमारी प्रार्थना है कि अब तो विज्ञान के युग में सब कुछ सुलभ है तो इस समय बहुत ज्यादा काम धाम की व्यस्तता नहीं है तो लाख करोड़ काम छोड़ के भी दो दो तीन तीन घंटे के क्रम से, दो दो तीन तीन घंटे नहीं तो कम से कम एक एक घंटे नियम से सब त्याग करके सारी प्रवृत्ति त्याग करके एक एक घंटे ही सही आप क्रमशः एक बार महाभारत सुन लें, देखो आपको कितना लाभ होता है। उस महाभारत में यह बात आई थी, ये बात इसलिए हम याद दिला रहे हैं, उस महाभारत में बात आई थी। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं भीष्म पितामह से कि भगवान आपने सेवा की बड़ी भारी महिमा बताई है, विशेष रूप में मनुष्य को किसकी सेवा करनी चाहिए, सेवा से क्या लाभ है। तो उस समय भीष्म पितामह ने कहा था कि जो जातक मनुष्य अपनी सेवा से आज्ञा पालन से अपनी जन्मदात्री माता को प्रसन्न कर लेता है, धरती का कोई भी पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य ऐसा नहीं है, सुख ऐसा नहीं है जो उसे प्राप्त न हो जाए। धरती का सब कुछ मिल जाएगा एक माता के प्रसन्न होने से, क्योंकि माता चितेश तनु, माता साक्षात धरती माता का स्वरूप है। माता के प्रसन्न होने से सारी धरती माता प्रसन्न हो जाएगी, आप जो चाहोगे सो मिल जाएगा। केवल जन्मदात्री माता को हमारे किसी व्यवहार से पीड़ा न पहुंचे ऐसी सावधानी कर लो, उनकी आज्ञा का पालन करो। पिता स्वर्ग से भी ऊंचा है। जो व्यक्ति अपने जन्मदाता पिता की सेवा करके आज्ञा पालन करके अपने पिता को संतुष्ट कर लेता है, इसी मृत्यु लोक में स्वर्ग का वैभव उसे प्राप्त हो जाता है। जो चाहे सो उसे मिल जाएगा, पिता की आज्ञा पालन से, पिता की सेवा से, पिता की प्रसन्नता से। और उसी प्रकरण में आगे भीष्म जी कहते हैं, श्लोक लिखने योग्य हैं, उसी प्रकरण में भीष्म जी कहते हैं जो जातक अपनी सेवा से आज्ञा पालन से अपने गुरुदेव को संतुष्ट कर लेता है, ही युधिष्ठिर वह जातक तो ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण कर जाता है। ब्रह्मलोक के अतिक्रमण का अर्थ क्या है, आ ब्रह्म भुवनान लोक पुनरावर्तन अर्जुनो, ब्रह्मलोक तक पहुंचने के बाद जीव को नीचे आना पड़ेगा। ब्रह्मलोक के अतिक्रमण का अर्थ है मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, भगवान के नित्य वैकुंठ गोलोक साकेत का अधिकारी हो जाता है। इसलिए माता पिता गुरु इनकी आज्ञा का पालन करे, इनकी सेवा करे, इनकी प्रसन्नता का हर समय ध्यान रखे। तो पहले तो सत्संग में हम विवेक को स्वीकार करें, अपनी भूल स्वयं स्वीकार करें, फिर उस भूल को मिटाने के लिए लग जाएं पीछे, और फिर भी हमें अपनी भूल समझ में ना आती हो तो माता पिता गुरु संत यदि हमारी भूल हमें बतावें तो बिना किसी संकोच के हम उसको स्वीकार करें और उसको मिटाने के पीछे लग जाएं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अब मुझे अपनी भूल समझ में आ गई। क्या भूल समझ में आई? बोले हमको ये भूल समझ में आई है कि आपने तो कृपा करुणा में कोई कसर छोड़ी नहीं है। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी करुणा तो सर्वोपरि मेरे ऊपर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपकी दया की अनुभूति, आप द्रवित हो गए हैं, यह अनुभूति मुझे नहीं हो पा रही है। इसका कारण क्या है? उसका कारण गिना रहे हैं आगे के चरण में। वो कहते हैं जब लगी मैं न दीन दयालु ते। आप दयालु हैं, कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। आपसे बढ़कर दयालु कृपालु कौन है जिसकी शरण में जाया जाए? अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय दप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। भगवान से बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण में जाया जाए? हे भगवान, मैं दीन बनूंगा तब आप मेरे ऊपर दया करेंगे। मैं तो अहंकार का पिटारा बना हुआ हूं, मैं मुझ में दीनता है कहां? मेरे में दीनता का सर्वथा अभाव है, इसलिए आप मेरे ऊपर द्रवित नहीं हो रहे हैं, आपकी दया का अनुभव मुझे नहीं हो पा रहा है। हे भगवान, तेन मैं न दास ते स्वामी यद्यपि आप सारे जगत के स्वामी हैं, जगन्नाथ हैं, जगदीश हैं, जगतपति हैं, सबके स्वामी हैं तो हमारे भी स्वामी हैं। आरती में गाते हैं ना तुम सबके स्वामी, क्या क्या कहते हैं? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पर, नहीं ये तो नहीं, तुम सबके स्वामी किस विधि मिलो दया में। जय जगदीश हरे वाली आरती में गाते हैं। तो आप सेवक हैं, आप स्वामी हैं और हम सेवक हैं, आप सबके स्वामी हैं। सबके स्वामी हैं तो मेरे भी स्वामी हैं। हे भगवान, आप तो स्वामी हैं पर हम तो सेवक नहीं बन पाए, क्योंकि सेवक सुई जो करे सेवकाई, जो आपकी अहर्निश सेवा में लगा रहे वो सेवक, हम तो सेवा करते ही नहीं आपकी, तो हम सेवक नहीं बन पाए, इसलिए आप मेरे स्वामी हैं यह अनुभूति भी मुझे नहीं हो पा रही है। मैं दीन बन जाता तो दया सागर की दया में मैं डूब जाता, मैं सेवक बन जाता तो स्वामी का सेवकों पर कितना लाड़ प्यार दुलार है उसकी अनुभूति मुझे होने लग जाती। हे नाथ, न तो मैं दीन बन पाया, आपकी दया का लाभ, दीन बनकर आपकी दया का लाभ ले पाया, और ना ही मैं सेवक बनकर आपके स्वामित्व का लाड़ प्यार प्राप्त कर पाया, आपका स्नेह प्राप्त कर पाया। हे प्रभो, ते उदार मैं कृपण, तुम उदार हो, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही। आप अति उदार हैं। जो व्यक्ति उदार होता है उस व्यक्ति की कंजूस व्यक्ति से पटरी नहीं खाती। आचार्य जी, आप मान लो यहां से बद्रीनाथ गए और आप तो खूब खर्च करने वाले हैं और आपके बगल में वो बैठे हैं साला सरवाले भगत जी, मान लो हम वो तो उदारी हैं, लेकिन मान लो वो एक पैसा खर्च न करें और यहां से आप दोनों चल पड़ो, तो हमारा विश्वास है कि शायद बद्रीनाथ पहुंचने के पहले पहले अलग अलग हो जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं आराम से। एक महान भाव ऐसे थे, अब तो मर गए, उनका नाम हम नहीं लेंगे। वो बिहारी जी जाते नए भक्तों को लेके, चलो बिहारी जी, बिहारी जी के बाहर वाली दुकान पर वो आलू भल्ला क्या क्या चीज होती वहां, कचौड़ी भल्ला और दही की लस्सी, सब चीज खाते पीते खूब और सब खाने पीने में मस्त हैं, उसी खिलाते खड़े होकर, हाँ देव देव सबको, देव सबको भरपेट खिलाओ, और खुद जल्दी जल्दी पी जाते दो चार कुल्हड़ लस्सी और धीरे से ऐसे खिसक जाते भीड़ में कि पता ही न चले कहाँ गए। अब जो खाने पीने में पीछे से व्यस्त हैं, पेमेंट उन्हीं को करना पड़ता। खुद तो भर गया पेट, खुद खिसक गया आराम से चुपचाप। फिर खाक चौक में आके महाराज जी से कहते थे, महाराज आज तो ऐसा हुआ, अरे तुम तो पहले ही चले आए, ये लोग पीछे क्यों? अरे बोले महाराज, इनके संक्रांत पकड़े, कभी बिहारी जी नहीं जाएंगे। हम तो सोच रहे कि सेठ जी खिला पिला रहे हैं, ये तो खुद दुगना तिगुना खा के चुपचाप से खिसक गए। तो कंजूस व्यक्ति के साथ उदार व्यक्ति का मेल जोल रहेगा नहीं, उदार का उदार के साथ मेल रहेगा। अखाड़े में कहते ना, लय बराबर, दय बराबर, चल बराबर, बराबर। इसलिए मित्रता में कहा गया, देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। ये नहीं कहा कि लेत लेत मन संकन धरई, मित्र से केवल लेने लेना शुरू करो, कभी मांगे कुछ देव मत, तो मित्रता टूट जाएगी। तो कंजूस व्यक्ति का उदार व्यक्ति के साथ निर्वाह संभव नहीं है। हे भगवान, आप उदार चक्र चूड़ामणि हैं और मैं कंजूसों में शिरोमणि हूं। आपने हमको मानव शरीर दिया, भजन करने की शक्ति दी, सब कुछ दिया, बिना मांगे धरती आकाश पवन जल अन्न सब कुछ हमें दिया, बुद्धि विवेक विचार सब कुछ आपने हमको दिया। हमने आपको क्या दिया? हमने तो आपको कुछ भी नहीं दिया, आपने हमें सब कुछ दे दिया। चलो दे दिया बिना मांगे आपने हमको, पर हमने आपका उपकार भी नहीं माना, आपके प्रति हृदय से कृतज्ञ भी मैं नहीं हुआ, तो हमारी आपकी पटरी कैसे खाएगी? आप कहां उदार चक्र चूड़ामणि, कहां में कंजूस शिरोमणि, कैसे पटरी खाएगी? तो आपकी कृपा का अनुभव जो मुझे नहीं हो रहा है, आप मेरे ऊपर द्रवित नहीं हो रहे हैं, उसके मूल में हमें लगता है कि आपकी उदारता से मैं कुछ ले नहीं पाया, मैं अपनी कंजूसी को समाप्त नहीं कर पाया। हे भगवान, मैं पतित हूं और तुम पुनीत हो, पवित्र हो, पतित जीव को पवित्र करने वाले हो। इसको वेद पुराण गा रहे हैं, पर हे भगवान, आपने अनेकों पतितों को पावन किया है, पर उन्हीं पतितों को पावन किया है जिन्होंने स्वीकार किया कि मैं पतित हूं। पर मैं महापतित होते हुए अपने को धर्मात्मा पुण्यात्मा का स्वांग रच करके बैठा हूं, मैं अपने को पतित नहीं मान रहा हूं, अपने को न जाने क्या क्या माने बैठा हूं, इसी कारण से आप मुझे पवित्र नहीं कर रहे हैं। यदि मैंने अपने को पतित स्वीकार कर लिया होता तो मैं भी पतित नहीं रह जाता, मैं पावन हो जाता, क्योंकि वेद की ऋचाएं गा रही हैं आप पतितों को पावन करने वाले हैं। मैंने अपने को पतित कब स्वीकार किया? मैं तो जाति के, विद्या के, पद के, प्रतिष्ठा के न जाने कितने अहंकारों में भरा हुआ हूं, अपने को पतित मैंने माना नहीं। पर हे नाथ, आप तो ऐसे उदार शिरोमणि हैं कि इन संबंधों को भी आप स्वीकार कर लेने वाले हैं। चलो, अनुकूल संबंध न सही, प्रतिकूल संबंध ही सही, पर संबंध तो हमारा आपसे है। आप उदार चूड़ामणि हैं, हम कंजूस चूड़ामणि हैं, तो संबंध तो हो ही गया। आप पतित पावन हैं, मैं अहंकारी हूं, संबंध तो हो ही गया। हे भगवान, हे रघुनाथ, हमारे आपके बहुत नाते हैं, इसलिए अब न तजे बनिया वे। इतने संबंध होने के कारण अब आप मेरा त्याग नहीं कर सकते, आप स्वतंत्र नहीं, आप मुझे छोड़ नहीं सकते। हे भगवान, अब मेरी आखिरी बात सुन लो। क्या बात है? बोले, जनक जननी गुरु बंधु सुहृद पति सब प्रकार हितकारी। हे प्रभु, आप मेरे पिता हैं, आप मेरी माता हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे भाई हैं, आप ही मेरे मित्र हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं, और आप ही मेरे सब प्रकार से हितैषी हैं। आप ही मेरे सब प्रकार से हित करने वाले हैं, मेरा कल्याण करने वाले हैं। भगवान तुलसीदास जी के करुण क्रंदन को सुनकर के बड़े प्रसन्न भए, द्रवित हो गए, और उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि हे तुलसीदास जी, अब तुम रो गिड़गिड़ाओ मत, क्योंकि तुम्हारा रुदन अब हमको सहन नहीं हो रहा है। बोलो बोलो, क्या चाहते, क्या हो तो बताओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए चल रहा था, और घास कुआ कुआं के घाट पे उसके मुहाने पर खूब ऊंची ऊंची घास खड़ी हो गई। अब उस बेचारे व्यक्ति को पता नहीं पड़ पाया और वो कुएं में गिर गया, अकस्मात कुएं में गिर गया, दिखाई नहीं पड़ा यहां कुआ है, कुएं में गिर गया। तो कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति रोएगा चिल्लाएगा ही, तो क्या करेगा? अब जब वो रोएगा चिल्लाएगा तो कोई दयालु व्यक्ति उसकी करुण पुकार सुन करके उस कुएं के तट पर आएगा, निकट आएगा, झाड़ झंकार को साफ करके देखेगा, अरे ये बेचारा पड़ा हुआ रो रहा है। तब किसी भी प्रयास से उस कुएं में गिरे हुए को बाहर निकालना चाहेगा। ऐसा ही होता है, कोई कुआ में गिर गया, आवाज लगाए, रोए चिल्लाए, तो व्यक्ति उसको निकालने का प्रयास करते, चाहे बाल्टी पकड़ के निकालें, चाहे कोई डोलची में निकालें, चाहे रस्सी में बांध करके निकालें। कुआ में निकालने वाले भी चतुर चाहिए, मूर्ख नहीं चाहिए। हाँ, नहीं तो लेने के देने पड़ जाए। एक महानुभाव के यहाँ हम गए, हमने देखा यहाँ से वहां का उनका धर्म विकार हो गया। उन महानुभाव ने बताया ऐसे ही हम कुएं में गिर गए थे, बहुत देर तक तो चिल्लाते रहे, आवाज ही नहीं निकली। आवाज निकली जब चिल्लाए तब लोगों ने एक रस्सा दिया, बोले रस्सा कमर में बांध लो। रस्सा हमने कमर में बांधा, वो ऐसी फांस लगाई थी रस्से में, वो रस्सा कसता चला गया और कमर इतनी जोर की कस गई कि ऊपर तक तो आ गए, लेकिन अधिक जोर से कमर कसने से नीचे का सारा धड़ ही बेकार हो गया। सारा धड़ बेकार हो गया। निकालने वाला भी कुशल चाहिए, नहीं तो जीवन बर्बाद कर दे। आपसे ज्यादा कुशल और कौन होगा? तो मैं किस कुएं में गिर गया? इस कुएं का नाम ले रहे हैं तुलसीदास जी इस पद में। वे कहते हैं द्वैत रूप तम कूप परो नहीं। मैं द्वैत रूप कुएं में पड़ा हुआ हूं। द्वैत जानते हैं? नहीं जानते। द्वयोर भावो द्विता, द्विता एव द्वैतम। दो का जो भाव है उसको कहेंगे द्वैत। तस्य भावस्त्वतलौ, भाव अर्थ में त्व और तल प्रत्यय होते हैं, तो त्व प्रत्यय हो जाता है द्वि शब्द से तो बनता है द्वित्व, और तल होता है तो बनता है द्वित। और तलंत मिस्त्री आम तल प्रत्यांत स्त्रीलिंग माना जाता है, तो अजाद्यत टाप से टाप प्रत्यय होकर बन जाता है द्विता। दो के भाव को कहेंगे द्विता। साधक की दृष्टि होनी चाहिए, उसे सर्वत्र आप ही दिखाई पड़ो। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यही है कि सर्वत्र भगवान है, और सबसे श्रेष्ठ भक्ति यही है कि सर्वत्र भगवान है। ज्ञान और भक्ति की पूर्णता सर्वत्र भगवत दर्शन में है। सर्वत्र भगवत दर्शन जो नहीं करते, न उनका ज्ञान पूर्ण है न उनकी भक्ति पूर्ण है। सर्वत्र भगवत दर्शन, पर सर्वत्र भगवत दर्शन कब होगा? जब पहले उस दर्शन की इकाई को हम आरंभ कर देंगे। माता पिता गुरु संत ब्राह्मण गौ अग्नि तुलसी पीपल, इनमें पहले हम भगवान का दर्शन आरंभ करें, फिर अपने दृष्टि को बढ़ाते चले जाएं, तो बढ़ाते बढ़ाते सारे जगत में भगवान का दर्शन होने लग जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान, सी राम मैं सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरी जुग पान। तो हे भगवन, इस द्वैत भाव रूपी जो अज्ञान है, अंधेरा है, कुआं है, इस कुएं में मैं पड़ा हुआ हूं, इस भाव से आप कृपा करके हमें छुट्टी दीजिए, हमें मुक्त कीजिए। द्वैत रूप तम कूप में मैं पड़ा हुआ हूं, अब आप ही कृपा करके यत्न कीजिए, आप ही उपाय सोचिए जिससे द्वैत बुद्धि समाप्त हो जाए और मैं सर्वत्र आपको देखने लग जाऊं। किसी व्यक्ति को चारों ओर से कोई हथियार वाले लोग घेर लें, भाला बर्छी फरसा तलवार बंदूक सब लेकर और चारों ओर से मारने टूट पड़े, तो उस व्यक्ति की क्या हालत होगी? अनुमान लगा सकते हैं? अरे एक कोई आ जाए बंदूक लेकर के तो हालत खराब हो जाएगी, और चारों ओर से घिर जाए तो बड़े बड़े भयंकर हथियार लेकर के कोई आक्रमण कर चारों ओर से घेर ले तो क्या होगा। यही हालत श्री प्रहलाद जी की है। हिरण्यकश्यप ने कहा मार डालो इस बालक को, बहुत दुष्ट है ये बालक। और बड़े बड़े राक्षस अस्त्र शस्त्र लेकर प्रहलाद जी पर आक्रमण करने टूट पड़े, लेकिन प्रहलाद जी को भय नहीं हुआ। प्रहलाद जी डरे नहीं, रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, घबराए नहीं, मरने का कोई डर नहीं प्रहलाद जी को। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी उन राक्षसों में भी भगवान को देख रहे हैं, उनके हाथों में जो अस्त्र शस्त्र हैं उनमें भी भगवान को देख रहे हैं। तो उनको तो लगता है इतने रूपों में भगवान ही मेरे निकट दौड़े चले आ रहे हैं, इसलिए वो तो प्रसन्न हो रहे हैं, हाथ जोड़ के आओ आओ प्रभु आओ आओ आओ। प्रियादास जी लिखते एक भगवान काटे कैसे तरवार है। मद्यपान करा के हाथी को पागल कर दिया गया, प्रहलाद जी को बांध के डाल दिया, पीलवान ने अंकुश लगाया हाथी के ऊपर, हाथी ने झपट्टा मारा, पैरों के नीचे कुचलवाया गया, प्रहलाद जी को कोई डर नहीं। क्यों? हाथी में भगवान, महाभद में भगवान, उसके पैर में भगवान। तो पैर से कुचलते हुए प्रहलाद को अनुभव हुआ भगवान अपने कोमल कर कमल से मुझे लाड़ प्यार कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ प्रहलाद जी का। आग की लपटों में भगवान, समुद्र में भगवान, पर्वतों में भगवान, तो सर्वत्र भगवान की अनुभूति होने के कारण प्रहलाद जी ने कहीं भी रक्षमाम त्राहीमाम पाहीमाम नहीं कहा, उनके सारे दुख समाप्त तो हो गए। तो सारे दुख की जड़ है भगवान से भिन्न दृष्टि। यही अंधकार रूप कुआं है, यही संसार कुआं है। तुलसीदास जी कहते हैं आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सर्वत्र आपका ही दर्शन करूं, और इस कुएं से आप हमको कृपा करके निकाल लीजिए। सुनु अदभ्र करुणा बारिज लोचन मोचन भयहारी, तुलसीदास प्रभु तब प्रकाश बिन संशय टरे नटारी। हे प्रभु अदभ्र करुणा, भगवान श्री राम के लिए लिख रहे हैं तुलसीदास जी, अदभ्र करुणा सुनु हे प्रभु, अपार करुणा के समुद्र हैं आप हमारी प्रार्थना सुनिए। एक तो अदभ्र करुणा सागर भगवान है, दूसरा है वारिज लोचन। वारिज लोचन माने कमल के समान विशाल नेत्र वाले। आप छोटी आंख वाले नहीं हैं, आपके नेत्र बहुत विशाल हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आपसे छोटी नजर वाले से कुछ छिप जाए तो छिप जाए, बड़ी नजर वाले से कुछ नहीं छिप सकता, आप तो बड़े बड़े नेत्रों वाले हैं। हे प्रभु तुम्हारी अपार करुणा सागर के भारी, तुम्हारी अपार करुणा इस भव सागर के भय से छुड़ाने वाली है, आवागमन के चक्र से छुड़ाने वाली है। आपकी अपार करुणा का लाभ किसी जीव को मिल जाए, वो जीव संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। हे प्रभु तुलसीदास प्रभु तब प्रकाश बिन संशय टरे नटारी, तुम्हारे ज्ञान रूप प्रकाश के बिना, तुम्हारे प्रत्यक्ष दर्शन के बिना इस अंधकार से कोई बच नहीं सकता। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, ममता तरुण तमी अंधियारे, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। आपका प्रताप रूपी सूर्य जब तक नहीं है तब तक जीव को उसमें रहना ही पड़ता है। तो हे भगवान, तुम्हारे ज्ञान रूप प्रकाश से, तुम्हारे दर्शन के प्रकाश से ही इस अंधकार की निवृत्ति होगी, ये भय टलेगा। इसलिए आप शीघ्र दर्शन दे करके हमारी इस विपत्ति को दूर कीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, ज्यादा है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। पद संख्या 114, माधव मो समान जग माही, माधव मो समान जग माही, सब विधिहीन मलिन दीन अति, सब विधिहीन लीन विषय को माही, माधव लीन विषय को नाही, माधव मो समान जग माही, माधव तुम सम हेतु रहित कृपालु, आरत हित ईश न त्यागी, तुम सम हेतु रहित कृपालु, आरत हित ईश न त्यागी, मैं दुख शोक विकल कृपालु, मैं दुख शोक के ही कारण दया न लागी, माधव के ही नाहिन कछु औगुण तुम्हार, नाहिन कछु अपराध मोर में माना, अपराध ज्ञान भवन तनु देहु नाथ, ज्ञान भवन तनु सोई पाए न मैं प्रभु जाना, सोई पाए न, माधव मो समान जग माही, माधव बेनु करील श्रीखंड बसंत ही, बेनु करील श्रीखंड बसंत, दूषण मृषा लगावे, सार रहित हत भाग्य सुरभि, पल्लव सो कहु किमि पावे, माधव मो समान जग माही। सब प्रकार में कठिन मृदुल हरि, दृढ़ विचार जिय मोरे माधव। तुलसीदास प्रभु मोह श्रृंखला, छुटही तुम्हारे छोरे माधव। माधव मो समान जग माही, माधव हे माधव, संसार में मेरे समान सब प्रकार से साधनहीन कोई दूसरा नहीं। अपनी ओर हम झांक करके देखें तो कौन सा साधन बन रहा है, ईमानदारी से विचार करो। ये दो साधन तो बन रहे हैं, खाना और सोना, और तीसरा साधन बन रहा है जब तक जगना तब तक कुछ न कुछ बकबक लगे रहना। ये तीन साधन बन रहे हैं, चौथा कोई साधन न, ज्ञान का साधन न, योग का साधन न, भक्ति का साधन न, वैराग्य का साधन न, कर्म का साधन न, उपासना का साधन, कुछ नहीं बन रहा है। मेरे जैसा साधनहीन, तुलसीदास जी अपने लिए कह रहे हैं जो अहर्निश भजन करने वाले हैं, मेरे जैसा साधनहीन संसार में कोई दूसरा नहीं है। कोई भी उत्तम साधन मेरे द्वारा नहीं बन रहा है। मैं सर्व साधन शून्य हूं, सर्व साधनहीन हूं, मलिन, मलिन माने अत्यंत मलिन हूं, पापयुक्त हूं, और दीन अति, इन विषयों ने ही मलिन बना करके हमें अत्यंत दीन बना दिया है। विषय भोगों में डूबा हुआ मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। और हे नाथ, तुम्हारे समान बिना कारण ही कृपा करने वाला, हेतु रहित कृपालु, आर्तों का हित करने वाला, अपने आश्रितों के लिए सर्वस्व त्याग कर देने वाला, आपके जैसा कोई दूसरा स्वामी नहीं है। तुलसीदास जी के कहने का आशय ये है आप तो साक्षात वैकुंठ गोलोक साकेत में रमण करते हैं जहां माया का प्रवेश नहीं है, आपको इस लोलुप स्वार्थी भोगी दुख रूप नाशवान संसार में अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ेगी, वो भी मानवाकार में, आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्यों आए आप? आप वैकुंठ को, गोलोक को, साकेत को छोड़ करके सच्चिदानंद स्वरूप को छोड़ करके मानव रूप में यहां अवतरित हुए, इतना अधिक त्याग आपने जो किया वो किसके लिए किया है? त्याग सदा दूसरे के लिए होता है, त्याग सदा दूसरे के लिए होता है, दूसरे को सुखी करने के लिए त्याग होता है। स्वयं को तो शांति त्याग से मिलती ही है, पर त्याग से दूसरों को सुख होता है। जैसे देवव्रत पितामह भीष्म ने अपने पिता शांतनु के लिए त्याग किया। गंगा जी की कोख से उत्पन्न हुए हैं भीष्म जी महाराज, और युवराज हैं, कुरुकुल के युवराज हैं, और एक दिन महाराज शांतनु शिकार खेलने गए, उन्हें बड़ी सुंदर सुगंध आई। सुगंध की जिस दिशा से सुगंध आ रही थी उस दिशा में घोड़े को बढ़ाया तो वहां यमुना जी के तट पर एक सुंदरी कन्या दिखाई पड़ी। अत्यंत सुंदरी कन्या थी, उसके शरीर से ही सुगंध आ रही थी। 16 वर्ष की सी उसकी आयु थी। उसको देख करके राजा शांतनु मोहित हो गए और मन ही मन उनकी इच्छा हुई कि ये मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हो जाए। तो पूछा कि ये किसकी कन्या है? बोले कन्या तो ये जल से निकली है, मछली के पेट से इसका जन्म हुआ, मछली के पेट से जन्म हुआ इसलिए इसका नाम मत्स्योदरी है, और वैसे इसका नाम सत्यवती है। एक योजन तक इसके शरीर से सुगंध आती है खिले हुए कमल की। एक योजन का मतलब होता है 4 कोस, 12 किलोमीटर तक, इसलिए इसका एक नाम योजन गंधा भी है। योजन गंधा, सत्यवती, मत्स्योदरी, 3 नाम हुए। ये कन्या किसकी है? राजा ने पूछा। बोले ये कन्या तो चेद नामक जो देश है, जो अत्यंत धर्मनिष्ठ देश है, महाभारत में जिसकी अत्यंत प्रशंसा है, इसी चेद नामक देश में आगे चलकर शिशुपाल पैदा हुआ था, चंदेरी। इस क्षेत्र को महाभारत में बहुत पवित्र बताया गया। तो चेद नरेश था उपरिचरी बसु, वह बसु एक बार ब्रह्मलोक गया हुआ था विमान में बैठकर, इतना प्रतापी राजा था वहां का, शरीर से ब्रह्मलोक जाता था महाराज। तो उसे याद आया कि मेरी ऋतुस्नाता पत्नी, उसका ऋतुकाल व्यर्थ न चला जाए क्योंकि मुझे विमान से पहुंचने में विलंब लगेगा। तो उस राजा ने अपने अमोघ तेज को एक चील को दे दिया। आकाश में एक चील थी कि तुम महारानी को ले जाकर के दे देना और उससे संतान उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे धर्मनिष्ठ राजा थे कि आकाश के पशु पक्षी भी उनकी आज्ञा का पालन करते थे। वह चील भी कोई सामान्य चील नहीं थी। वह लेकर महाराज का अमोघ तेज चली। दूसरी चील ने समझा कि इसके पास कोई खाद्य पदार्थ है, उसने झपट्टा मारा, दोनों चील झगड़ी। उसमें वो जो पत्र पुटक में जो अमोघ शुक्र था वो जल में गिर गया यमुना जी में, और एक मछली ने उसको निगल लिया, उससे उसके गर्भ हो गया और उससे एक कन्या है। तो शांतनु को ये पता चल गया कि क्षत्रिय कन्या है। शास्त्रों में 2 प्रकार के ब्रह्मचारी माने गए हैं, एक अमोघरेता और एक ऊर्ध्वरेता। कितने प्रकार के? एक ऊर्ध्वरेता और एक अमोघरेता। ऊर्ध्वरेता तो सुखदेव जी महाराज, सनकादिक भगवान हनुमान जी महाराज, ये ऊर्ध्वरेता है। अपने रेत को उन्होंने योग बल से ऊर्ध्वगामी कर दिया है। नारद जी महाराज ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी है, सनकादिक भगवान ऊर्ध्वरेता, सुखदेव जी महाराज ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी है, भीष्म पितामह भी ऊर्ध्वरेता, योग बल से ऊर्ध्वरेता हो गए, हनुमान जी महाराज भी रुद्रता ब्रह्मचारी, और एक ब्रह्मचारी होते अमोघ रेता, वे ऊर्ध रेता तो नहीं होते हैं, पर उनका रेत एक बिंदु भी यदि बाहर निकल जाए तो व्यर्थ नहीं जाता, उससे कोई न कोई सृष्टि अवश्य हो जाती है, और सामान्य सृष्टि नहीं दिव्य सृष्टि होती है। तो महाराज उपरिचरी बसु अमोघ रेता थे, उससे एक कन्या उत्पन्न हुई है। इसलिए महर्षि पराशर ने इस कन्या के गर्भ से भगवान व्यास को प्रकट किया था, क्योंकि दिव्य कन्या थी। तो राजा का मन हुआ ऐसी कन्या है, क्षत्रिय कन्या है, और इस धीवरों के सरदार ने ही इसका पालन पोषण किया इस कन्या का, इसलिए धर्म पिता ही इसको मानती है। तो उस दास राज से कहा शांतनु ने, ये कन्या मुझे दे दो। दासराज ने कहा, महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट हैं और मेरी बेटी धर्मपुत्री मानस पुत्री आप मांग रहे हैं, मेरा सौभाग्य है तो मेरी कन्या राजरानी बनेगी, लेकिन मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, फिर भी मैं आपको अपनी कन्या नहीं दे पाऊंगा। आज के राजा होते तो बलपूर्वक ले लेते, पर वो धर्मात्मा थे, उन्होंने कहा क्यों नहीं दोगे। बोले भगवान हम इसलिए नहीं देंगे कि आपके युवराज तो देवव्रत हैं, गंगा पुत्र हैं, परम पराक्रमी हैं, सांगोपांग षडंग वेद के ज्ञाता हैं, शस्त्र विद्या के विशारद हैं, अतिरथि महावीर हैं, चक्रवर्ती सम्राट तो वे ही बनेंगे, हमारी लड़की से जो संतान होगी वो तो कुछ बनेगी नहीं, वो तो ऐसे ही परिवार में राजाओं के अनेक रानियां होती हैं, पैदा हो जाती संतान, कोई काम धाम करती रहती है, वो तो गद्दी पर तो बैठेगी नहीं, तो आपसे मुझे अपनी बेटी ब्याहने से क्या मिलेगा। आपके युवा पुत्र देवव्रत के साथ में अपनी बेटी का ब्याह करूंगा तो मुझे लाभ भी मिलेगा, मेरी बेटी को सुख भी मिलेगा क्योंकि युवा पुरुष से उसका विवाह होगा, और मेरी बेटी के बेटे आगे चलकर राजा बनेंगे। आप वृद्ध हैं, आपसे अपनी बेटी का ब्याह करने से मुझे क्या मिलेगा। बात उसकी सही थी। तो महाराज शांतनु चुपचाप वहां से चले आए, क्योंकि वे भीष्म जैसे अपने एकमात्र योग्य पुत्र को उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते थे, इसलिए वो चले आए। पर उस कन्या से विवाह करने की वासना इतनी तीव्र हो गई कि उसमें वे दुर्बल पड़ने लगे, पीले पड़ने लगे, दुखी रहने लगे। तो अपने पिता को इस प्रकार से दुखी और चिंतित देख करके देवव्रत, जिनका आगे चलकर नाम भीष्म हुआ, उनको बड़ी पीड़ा हुई। बोले पिताजी मेरे किसी आचरण से आप नाराज हैं क्या, जो आप हमसे बात नहीं करते, हमसे बोलते नहीं हैं, दुखी रहते हैं, राज दरबार में भी नहीं जाते हैं, ठीक से भोजन भी नहीं करते हैं, क्या कारण है। शांतनु के नेत्र भराए, उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे जैसा सतपुत्र संसार में दुर्लभ है, धरती पर दुर्लभ है, तुम्हारे जैसा पितृभक्त पुत्र कौन होगा, तुमने आज तक मेरी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, तुम्हारा सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई अपराध ऐसा नहीं है जिससे मैं रुष्ट हो सकूं, मैं अपने ही किसी संताप से अत्यधिक दुखी हो रहा हूं। तो देवव्रत ने कहा, देवव्रत समझ रहे ना भीष्म जी, उन्होंने कहा कि अपने से बड़ों के संताप को जानकर पुत्र का, शिष्य का, सेवक का धर्म है उस संताप को दूर करना, मैं प्रयास करूंगा। तो संकोच के मारे उन्होंने बताया नहीं, ऐसा ही है, ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, आप सब देखो, प्रजा की सेवा, राज्य की सेवा का कार्य देखो। भीष्म जी ने कहा बात तो गड़बड़ है, पिताजी दुखी है। विश्वस्त सेवकों से मंत्रियों से पता चला, जो मंत्री साथ गया था उस दिन, उसने कहा आपके पिता के दुख का कारण ये है, वो इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई इससे ये दुखी हैं। तब भीष्म जी स्वयं उस दासराज के पास गए और कहा कि मेरे पिता के लिए आप अपनी कन्या दे दीजिए। उसने कहा मैं आपको तो दे सकता हूं, आपके पिता को नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा मेरे पिता के मन में जिसके प्रति पत्नी का भाव उत्पन्न हो गया उससे मैं स्वप्न में भी विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि भाव ही तो मुख्य है, और मेरे पिता का भाव यदि इस प्रकार का हो गया तो मेरी तो माता के समान हो गई, मैं इसके प्रति कभी पत्नी भाव नहीं कर सकता। मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मेरे पिता के सुख के लिए तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे पिता के साथ करो, तुम्हें समस्या क्या है, समस्या बताओ। उस दासराज ने कहा, धीवर राज ने कहा कि समस्या यही है कि राजा तो हमारी कन्या की संतान तो बनेगी नहीं, राजा राजा तो तुम ही बनोगे क्योंकि युवराज तुमको बना दिया गया है, महाराज के मरने के बाद चक्रवर्ती सम्राट तुम ही बनोगे। भीष्म जी ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। बोले इससे भी कुछ नहीं होता है, क्यों आप विवाह तो करेंगे, आपकी संतान आपके ही जैसी बलवान होगी, वो हमारी बेटी के बेटों को मार के भगा देगी और गद्दी पर बैठ जाएगी, फिर भी मेरी बेटी को क्या मिला, क्योंकि आप बलवान व्यक्ति से बलवान संतान होती है। तब भीष्म जी ने कहा, आपने हाथ में जल लिया, समस्त दिशाएं आकाश के माने देवता पृथ्वी आकाश पंचभूत महाभूत सब मेरी प्रतिज्ञा को सुन लें, जब तक मैं जीवित रहूंगा आजीवन ब्रह्मचारी होकर के रहूंगा, राजगद्दी नहीं स्वीकार करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। प्रतिज्ञा कर ली, नगाड़े बजने लगे, आकाश से फूलों की वर्षा हुई और आकाशवाणी ने कहा तुमने भीषण प्रतिज्ञा की, इसलिए भीष्म प्रतिज्ञा के कारण आज से तुम्हारा नाम भीष्म होगा, देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। और कन्या को रथ में बिठा करके लाए, वो शांतनु प्रसन्न तो हुए कि आई, हो सकता है मेरे बेटे को ही मिली हो, पर उन्होंने कहा मैं आपके लिए ही लाया हूं, आप विधिपूर्वक इससे विवाह करें। अब मेरी दो माताएं हो गई, एक माता गंगा और एक माता सत्यवती। शांतनु ने विवाह किया और भीष्म को आशीर्वाद दिया, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम इच्छा मृत्यु होगे, जब तक तुम मरना नहीं चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारा वर्णन नहीं कर सकेगी। आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिए। ये भीष्म जी का चरित्र कृष्ण प्रकरण में आया है? क्या हाँ नहीं, वो तो है ही है। इस अर्थ में आया कि मैं सर्व साधन शून्य हूं, कोई साधन हमसे नहीं बन रहा है, अत्यंत मलिन हूं, दीन हूं, विषय में लीन हूं, और आपके समान हेतु रहित कृपा करने वाला, आर्तों का हित करने वाला, त्यागी के ऊपर ये बात आई, ईशन त्यागी, त्याग दूसरे के लिए किया जाता है, ये सही बात नहीं बोले तुम, ईशन त्यागी, जैसे पितामह भीष्म ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए अपने संसारी सुख का जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दिया, मैं त्यागी भी नहीं हूं। इसी कारण से दुख और शोक से विकल हूं। हे कृपालु, इतने पर भी शोक दुख से व्याकुल हो रहा हूं। हे कृपालो, किस कारण आपको मेरे ऊपर दया नहीं आ रही है? हे भगवान, अब हमारी समझ में आ गया। नाहिन कछु अवगुण तुम्हार। मैं यह मानता हूं कि आपका इसमें कुछ भी दोष नहीं है। आगे पद में कहा है, प्रभु मेरो ही सब दोष मेरा ही है। और अपराध मोर में माना, मैंने स्वीकार भी कर लिया कि मैं अपराध हूं, मेरा अपराध है, मैंने स्वीकार भी कर लिया। क्या अपराध है? बोले ज्ञान भवन तन दिए हु नाथ। आपने हमें जो मानव जन्म दिया है, मानव शरीर दिया है, वो ज्ञान का भवन है। हित अनहित पशु पक्षी उजाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। ये ज्ञान का खजाना है मनुष्य का शरीर। बुद्धि विवेक विचार सब कुछ भगवान ने मनुष्य को अधिक दिया है, इसलिए सबसे दुर्लभ मनुष्य का शरीर है। आपने ज्ञान विज्ञान का जो भवन है मनुष्य का शरीर हमें दिया है, उस शरीर को प्राप्त करने के बाद भी मैं भोगों में विषयों में फंसा रहा। मैंने आपकी भक्ति नहीं की, मैंने आपको प्राप्त करने का कोई साधन नहीं किया, यही मेरा दोष है। पर फिर भी जीव का स्वभाव है, गलती अपनी है, थोपता दूसरे के मूड पर है। कैसे? बेले बेनु करील श्रीखंड बसंत ही दूसन मृषा लगावे। बांस जो होता ना जंगल में, वो चंदन को दोष देता है। बांस जो होता है वो चंदन को दोष देता है। चंदन के जंगल में बांस होता है तो बांस सुगंधित नहीं होता। चंदन के वन में दूसरी लकड़ी सुगंधित हो जाएगी, नीम सुगंधित हो जाता है। ज्यो चंदन को पवन निम्ब पुनि चंदन कर, नीम को चंदन बना देता है चंदन का पवन, पर बांस को चंदन नहीं बना पाता। तो बांस कहता है कि चंदन की चाय जितनी बड़ाई करो सब झूठी है, बेकार है। मैं देखो मुझे कहां सुगंधित बनाया। अब चंदन ने बांस को सुगंधित क्यों नहीं बनाया? चंदन ने बांस को सुगंधित इसलिए नहीं बनाया कि बांस पोला है, उसके भीतर सार नहीं है। ठोस होता तो उसको भी बना देता सुगंधित, वो तो पोला है। ऐसे ही भगवान, आपकी कृपा करुणा तो चंदन के समान है, पर मैं बांस के समान सारहीन पोला हूं, भीतर से खोखला हूं। न मेरे भीतर ज्ञान है, न भक्ति है, न वैराग्य है, न सदाचार है, न सत्य, कुछ नहीं है। सर्व साधन से मैं खोखला हूं। तो दोष आपका थोड़ा ही है, दोष तो मेरा है कि मैं खोखला रह गया। बांस चंदन को दोष देता है। और कौन बताया? करील। पत्रम नैव यदा करील बिटपे दोषो बसंतस्य किम। बसंत ऋतु में सभी वृक्षों में पत्ते, नए नए पत्ते निकल आते हैं। करील जो होता है जिसमें टेंटी फरती है, उसमें पत्ते नहीं निकलते। बसंत में भी नए पत्ते नहीं निकलते। तो पत्रम नैव यदा करील बिटपे दोषो बसंतस्य किम। करील के वृक्ष में कांटे होते हैं, कांटी कांटे तो होते वृक्ष में, क्या और होता क्या है? पत्ते नहीं निकलते। अब वो बसंत ऋतु को दोष दे कि सबको पुष्पित पल्लवित फलित किया, मुझे तो अंकुर किया ही नहीं। भैया तुम करील के जैसे, तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु आपकी कृपा बसंत के जैसी है, पर मैं तो करील के जैसा हूं, कांटे कांटे भरे हैं मुझ में, दोष ही दोष भरे हैं। और तीसरा उदाहरण है बेनु करील श्रीखंड बसंत ही दूषण मृषा लगावे। बांस करील और श्रीखंड, ये श्रीखंड माने चंदन को, बसंत माने बसंत को, व्यर्थ में दोष लगाते हैं। बांस सार रहित है, हतभाग्य सुरभि पल्लव सो कहूं किमि पावे। बांस में सार नहीं है तो चंदन उसमें सुगंध कहां से भर दे, करील में पत्ते होते ही नहीं तो बसंत उसके कैसे हरा भरा कर दे। ऐसे ही मैं विवेक शून्य हूं, भक्ति शून्य हूं और दोष आपको दे रहा हूं। विवेक कैसे मिलेगा, तो बिनु सत्संग विवेक न होई। मैं सत्संग ही नहीं करता तो विवेक कहां से होगा, संतों की सेवा नहीं करता, गुरुजनों की सेवा नहीं करता तो भक्ति कैसे होगी। हे भगवान, सब प्रकार में कठिन मृदुल हरि दृढ़ विचार जिय मोरे। मैं सब प्रकार से कठोर हूँ और आप सब प्रकार से कोमल स्वभाव वाले हैं, पर मेरे मन में यह दृढ़ निश्चय हो गया है। क्या, तुलसीदास प्रभु मोह श्रृंखला छुटी ही तुम्हारे छोरे। ये मोह की जंजीर आपने ही बांध रखी है, आप ही इस जंजीर से छुड़ेंगे छुड़ावेंगे तो छूटेगी, अपने प्रयास से नहीं होगा। हे भगवान, मैं आपका हूँ, आप मोह रूपी जंजीर से मुझे मुक्त कीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यही आज का प्रवचन संपन्न होता है और ठाकुर जी ने चाहा तो फिर शाम को भी होना है। नहीं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री सीताराम चंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, आचार्य महामुनिन्द्र भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की, आचार्य महाप्रभु श्री श्याम चरण दास जी महाराज की, श्री सरसकुंज बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। उन लोग जिसको मिलना हो यहीं मिल ले फिर हम